Τι λέει. Για το καφέ. Εντάξει, για το καφέ λέει. Ήταν ελληνικό-τουρκικό, ξέρω εγώ. Πώ το λένε. Να με σε πω. Πού μπορεί να κάνω, το έχει. Στα κολόκυρα. Έχει να με θίγει η καφετιά. Α, Ήλιας, δεν βγαίνει εδώ. Η βροχή πετάει προς τα εκεί. Το παιδί κοιτάζει να με βρει.